بندے بیٹھے دن سے لوی ہو گیا موہی اللہ کر جن میری ہے سو آز کا کیوں کر میرے کام بنے جل شان